to też była taka ciekawa sytuacja, bo z jednej strony klasyk, ale z drugiej strony debiutanci. Oczywiście wszystko dzieje się w przeszłości. Sen o Warszawie, Niemena w tej wersji, to jest edycja Inventa, a potem zespół Gardenia, który w roku 1988, jeżeli dobrze sprawdziłam źródła, zadebiutował albumem pod tytułem Gardenia i na tej płycie znalazło się nagranie 7. Carrara jest odpowiedzialny za tą wersję, która pojawiła się na antenie w roku 2018, ale uwaga, bo to w ogóle sytuacja niesłychana, bo w roku 2018 ukazała się najnowsza płyta zespołu Gardenia. Nie miałam jeszcze odwagi jej otworzyć i posłuchać, ale zachęcam. Gardenia u nas z roku 1988 w wersji Carrary. A teraz Krystynę. Zapraszamy na antenę Krystynę. Oh. Krystyna i utwór zatytułowany Z drugiej strony światła to ptaki kontra pejzaż. Tak, oczywiście te dwa muzyczne byty łączy Bartosz Kruczyński i nie będę dzisiaj, tak jak przed tygodniem, o Bartoszu więcej opowiadała, tak więc to było tylko takie symboliczne przejście od muzyki czerpiącej w sposób niezwykły z przeszłości do muzyki, która powstaje teraz, co nie oznacza, że nie będzie w niej podobnych wypraw. Aby to przejście do teraźniejszości było też delikatne, to do świata muzyki Nafty, to jest polski producent, wchodzimy przez jego utwór w remiksie duetu Ptaki. Dwa razy Nafta i dwa razy to samo nagranie, ale najpierw zremiksowane przez duet Ptaki, a potem już w wersji oryginalnej i to był rok 2017. Rok 2018 to jest nowa płyta Nafty, Nafta i Szamani, tłumaczę tytuł na polski. Płyta, która w wersji fizycznej, wspaniałej, winylowej jeździła po całym świecie. Tak naprawdę przywiozłam ją, o ile dobrze pamiętam, z Katowic w końcu, bo tam udało mi się ją przejąć, ale oczywiście w wersji cyfrowej jest dostępna w każdym momencie i wydaje mi się, że Nafta w tym wcieleniu z roku 2018 to jest Nafta, który sprawi wiele przyjemności, a zresztą oto dowód. Zaprasza AS. Thank you. dwa nagrania z najnowszej płyty Nafty, Nafta i Szamani. Bardzo piękna muzyka, która ponownie buduje wspaniałą przestrzeń. I chociaż już nie jesteśmy w tej sferze erudycyjnych poszukiwań i śledzenia skąd, kto, czyj to głos, jaki to sample, ale mimo wszystko równie bogata tkanka, równie bogate wrażenia. No i kolejna podróż Nafty. A propos podróży... Byliśmy w świecie muzyki polskiej i zresztą to było bardzo fajne, ale taką epkę przygotowałam w związku z upałami, które dotyczą większości Polski, a z drugiej strony ta woda, która może się pojawić, a to z nieba, a to na przykład sprawiając przyjemność, myślę, zainspirowała twórców epki zatytułowanej The Drip. Thank you. I naprawdę, to nie jest żart. Woda, kapanie i różne odgłosy na tej epce są słyszalne. Czterech fajnych producentów, zaczęliśmy od Matthew Herberta, zmierzyło się właśnie z tym wyzwaniem i w ten sposób mamy cztery utwory, które są kawałkiem fajnej muzyki, a przy okazji można się zawsze uśmiechać, myśląc o tym, że ktoś gdzieś kiedyś wydał epkę zatytułowaną The Drip, po to właśnie, aby przypomnieć, że parkiet to może być też taka przestrzeń, gdzie niektórzy płyną. Chociaż w tym przypadku będzie to bardzo szybka trasa, bo John Hopkins pędzi, niezwykle szybko pędzi wprost do Katowic. John Hopkins w Katowicach na OFF Festiwalu, Everything Connected w kolejnym remiksie, który ukazał się kilka dni temu, a my dzisiaj w finale ponownie wracamy do muzyki polskiej, bo to będzie przypomnienie z jednej strony o nadchodzącym koncercie na OFF Festiwalu, z drugiej strony o płycie, która cieszy nas od kilku miesięcy, a z trzeciej strony w ogóle o światach, które przynoszą ze sobą tworzący duet Nanook of the North artyści. Z jednej strony Hati Wati, z drugiej strony Stefan Wesołowski. A ja z trzeciej, czwartej, piątej czy szóstej nazywam się Agnieszka Szydłowska i bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć PS i tam spis wszystkich utworów wykorzystanych podczas naszego dzisiejszego spotkania, a także wkładam je teraz na profil na Facebooku, gdzie PS gra. I idę leczyć gardło i leczyć wszystkie smutki. Dobranoc. We'll be right back.